za malo sreće da te zamolim. Rekla si jedno, nema povratka, ali ja te volim, znaš da te volim. Mogao sam biti car, drugom srcu gospodar, nisam htio ni da čujem. Volim, znaš da te volim. Mogao sam